مخ د سوره فرقان 21 نمبر آیت ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين كف لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة على بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سورة فرقان کے بیان د مقاصد اربع عالیو مرارن بیا بیا مقاصد روڑی او صورت کې اثبات د نبوت او اثبات د رسالت او پاغه اعتراضونه او په اخر کې صفات د مؤمنانو بیانې د دې زینا زجر او انکار د قیامت باندې. بعض خلکو د قیامت نه انکار کاو مخه اعتراضونه په پیغمبر پاک او داغه جوابونه وشو. کله پیغمبر په بازار کې سلګ ګرځي پیدا څنګه پیغمبر دې چ خوراک کئ کله یو اعتراض او کله بل اعتراض هغه جواب وشو. اوس زجر په انکار د قیامت باندې. وقال الذين لا يرجون لقاءنا وایا کسان چې امید نه لري یقین ساتي د پیشې زمنګ سره قیامت نه مني لولا انزل علينا الملائكه چوولې نه راځي په منګ باندې فرشتي فرشتي دې په منګ راشي ستا په رسالت او منګ دې و چې دا زما پیغمبر دې رښتیا فرشتي دې منګ ته وي ستا په صداقت دې الله منګ ته فرشتي روريږي او نرا ربنا یاد وینو من خپل رب لرا په خپل یا په خپل منګ الله وینو او هغه منګ ته وي یاد فرشتي روريږي. اوس په اعتراض کوي یره موږ بستاله منو چې دا ټول مليان وي چې دا رښتینی دي نو الوا منستا منو یره وېز مليان سکم یاد نون مليان زما صداقت کې یادونه کې غو مسله ګورا لقد استكبروا في انفسهم پتاقید لوی وکلا په خپل ظلمونو کې وعتو تو ون کبیرا او سرکشی وکړه د سرکشی لویا لوی سرکشی کې بې ایمان اختری یوم يرون الملائکه یاد کا ورځ چې ویني بده فرشتو لرا لا بشرا یوم اذل للمجرمین نبوی زیره پدا رس کې د پاره د مجرمانو مجرم لب زیره پدا رز نه وي ويقولون حجرا محجورا اوای بده بندې دا زیره په مجرمانو په بندې سکلک سره یا فرشتې بوي ويقولون وای به فرشتې حجرا محجورا بندې داخلا سن په بندې سکلک سره بندیز نن د مجرمانو بندې نشي خلاصې دې د الله د عذاب نه یا ويقولون وای به دا مجرمان قیامت کې حجرا محجورا الله بند کې دا عذاب په بندو لوک لکو سره الله زمنګ نه عذاب بند کا په بندو لوک لکو یا ويقولون وای به دا حجرا محجورا حرام دے حرام شوی پتا سو زیره د جنت د جنتونو زیره پتا سو حرام دے مجرمانو جنت تتل خو پر دا چې د جنت زیره متا سولن ملاویږي ويقولون لا بشرا يوم اذل للمجرمين نبوي زیره پدا رس کې د پاره د مجرمانو اغه زیره خو پر دا صورت انعام او درې نوی نمبر آیات وګورئ چکلا اغه نه روح ته نو په کوم حالت کې تی روح روانو نو اغه حالت کې اغه له سزا ملاوي ګدري نوی نمبر آیا تخیرو ګورئ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترا کچری وینته پیغمبره مخاطبه کلا چې ظالمان با په سختو د مرکی او فرشته بو دونګي خپل اوله سنو لرا دا غینا د سا اغستلو لپاره وای بو ته فرشته اخرجو انفسکم اليوم وباسه نفسنا نن ورځې ساهونا دا سات تزونا زابلون سزا در کول شي تاسو ته سزا د ذلت ولی سزا ملایوي کی تاسو ته بما کنتم تقولون علی الله الحق سبب دای چې تاسو به وینا کوله پالانا مناسب وینا کله مې وی تراس په پیغمبر کا او کله بل اعتراض زاد الله باندې وینا وغلطا کله وم پالا اعتراض کا او کله پیغمبر دا خبره تاسو را مناسب نه وی دا اعتراضونه وکنتم عن آیاته تستكبرون او وی تاسو د آیاتونو د الله نه چې ځانم غړګانه په وخت د مرګ کې بوته فرشته وي الیوم تزون عذاب الهون سزا در کول شي سزا د ذلت نو زیره خپره دا چې وحل به ټکول به ها د جنتونو زیری په بندي وقدمنا الى ما عملوا من عمل الله ویولان دی بشو منگا عمل تا شده کم عمل کلیو من عمل انسا عمل پا دنیا کی الله وی دی مشرک دی کافر چې د قیامت نه انکار کلیو د پیغمبر د پیغمبر نه انکار کلیو د چه سور عمل دنیا کی کلیو نو عمل تا ومخیشو فجعل الله حبا منصورا نو بگردو منگا عمل دا پشاند گردو غبار خورشوی بانده سنگ چاگا گردو غبار انسان تا پلاس نرازی نو دا سی خلقو عمال غی تا پلاس نرازی گردو غبار بیو گردو نو نو بورا دا مجرم دا ظالم دا ممتده دا مشرک عمل آگا گردو غبار اللہ گردو ره سورت کاف کی تیر شیو تو بگو آم سورت کاف آخر رکو گوری تاسو شپار سمسی پارا سورت کاف ام حسب اللذین نو آخر کی بیاوی نی گمان کئی پدے باندے آیات نمبر 104 یوصل سلورم آیات اللذین زل سایوم فی الحیات الدنیا وهم یاسبون انہم یوسنون سنا کافرا کسانی چې برباد شوی دی کوشش دا غی په ژوند دنیا کې په سبب دو کفر باندې دو کفر په وجه عمل او کوشش بربادو واضح په خیال کې چې بهشکه د خکارونه کوي خیال یې دا چې موږ خو خیراتونه کوو موږ منځو نو حجونه عمره کو خیال یې دا دی والاوی فحبتت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وزن بول زکنی چا قبل شوین دی دلته وې دا عمل په شان د ګردو غبار ګرځوما ګره د مشرک او د کفارو اعمال مثالونه قران سلوړ خودري دي یو مثال دلته خودلې چې د مشرک د اعمال مثال په شان د سره ګردو غبار دو مثال نظر مخ کی تیر شو سورت بقره کې مثال خودلیو د مشرک او د ممتدی د ریاکار او د اعمال مثال کما صلی صفان علیه تراب فاصابه وابل فترکه صلا داغه د خیرات او داغه د اعمال مثال داسې لکه مین ګټه په مین ګټ باندې ګرځو غبار پریوزی لو څنګه چې په تیز باران باندې اغه مین ګرد ګرد غبار نه صفاشي لو دغه مشرک دغه مبتدی او دغه ریاکار د نیکو اعمالونو داسې صفاشه لکه څنګه چې مین ګرد ګرد غبار نه په تیز باران سره صفاشه یو مثال سورت ابراهیم 24 کې به ابل مثال خو دلیو مثل الذين كفروا اعمالهم كرماد نشتدت بيره في يوم عاصف علاوه د کافرو د اعمال مثال داسره لکه پشانت د ایرو ایرا اې د امسیان یاد اباځونه خلق را جمع کی او بیا او تور ورته کی ای را جوړ شي او هغه سلې را شي او سخت را زیروړه او غیره هوا سره والو زیوالو کول څنګه چا غیره پلاس ناراضي هغه بندتا لو د کافر او اعمال غد پلاس قیامت کې ناراضي لا يقدرون على شيء مما کسبوا او سورته فرقان کې سورته نور کی مثال بل خود له الته ویلو یا سبو زمانو ما ګمان کوي پاره باندې تګې د سپینو بو یو کم سلوختم آیات کې الته بل مثال خود له والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیات یا سبو زمانو ما آکسان چې کفر کړي دا غي عملونه د کفارو د اعمالو مثال پشان د شګو ګلې بقیاتن په یو ډاګا په یو صحرا کې ګمان کوي باغې باندې تګې د سپینو بو چوبري اله دې په سړی ګمان کې چا خپل کې وبېږي او شو ورشي او خپل کې وبني هغه کې ذرات یې غپړ کې د لری نانو بو تخکارې دیم ګمان کوي چې زه خو عمل کوما او خوبونه وینم خستا حجونکم عمرکم جمعتونو مدرسې جوړو ما خوشون کې عقیده کې کفر او شرک دی ریاکاری دا نو څنګه چا خپل کې سپینیو بو اغتا په لاس رانلې نو دلته دلا په قیامت کې باندې نیکو اعمال او ثواب دل په لاس رانشي او دلته سلورم مثال غي وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعل الله وهبا منصورا خلقوی ملے وی بس عمل پکار دے ار سنگے چی خو عمل پکار دے وی کنوی عمل پکار دے نا آغا عمل خو ابو جہلم کاؤ عملی نا کاؤ تلا من نکے ابو جہل و موس کاؤ تلا منزا پپٹو کے کے پوچرو کے کے او ابو جہل و موس پا بیت اللہ خانہ کعبہ تزان نرساؤ تجرده یو حج ده پتو کوم و کو بانه او که او آغا پینزه پنزوز حجونه کلیو سنالوی عمله کلیو خو آغا عمل پی اعتباد پیغمبر نو حال عمل چه ده اللہ و ده پیغمبر پا طریقه نه یا ساتا آغا عمل قبول نده تو وی ملک کفن جامعه لوالی و احرام لوالی چه ده احرام د زمزم بوبو وین زما چې دې کې بیا مالا غسل دې کې مالا کفن نا کې زمر شو وای کنه وای نو یا لکه ګوره مالا د زمزم وینځلې شوې کفن ځان سره وړه که د زمزم بوبو خلاصې دل وې نو ابو جهل کفن پرې د زمزم بوبو لا غسل ملاو شو کفن ملاو شو بچ که په دې خلاصې دلوي نبی عليه الصلاه والسلام خپل کمیس عبد الله بن ابي بن سلول ته چولیو نه بچ نه د پیغمبر په کمیس نه خلاصېږي په زمزم په بو نه خلاصېږي چې استاد دنه عقیده خرابه ده قران داسې کیسه بیانې کله وي عمل په شان د پیانو د تنور دی کله وي عمل د مشرک د کافر په شان د مئین ګټ دی د ګرد غبار سره ورګي کله کله دا مشرک د کفارو د اعمال مثال د ایرو سره ورګي کله کله قران د مشرک د ممتدی او د کفارو د اعمال مثال د ګرد غبار سره ورګي دا دروازه را کنه دا تا بند کړه په دې کې چاو دي سوري نور مخامخ دی نو د نور لدی خوا د ور ندی خوا دا سه زړه زړه ښکاریږي خیرم کوي ګره کړي اگر نور صدا پاغ سرو که داس زرات معلومی گی خکاری داسه زرات خکاری خدا سه لاس که لاس که راجی دادا نا حالا که دا خو بلای زون خکاری گی پدی سی زرات که او چه که لاس که نو پلاس نراجی وستا خودیر عمل خکاری گی چه منزون که تحجودون که روجی دی حجون دی او که پکار کی آخرت د بارشی نو اس نشتا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا قادر بنشی دی نو ول زان خپل عمل خراب راشا عقیده اول صحیح کا او د عقیده نو رست بیا عمل صحیح کرو را چستا عقیده بګلاو دا عقیده دې پدې ده چې بغیر د الله نه بل څوک اوري. عقیده دې پدې ده چې د الله نه بغیر مالک د فائدې او نقصان شته. پیر دې فقیر دې ولی دې مړې دې جنات دې اولیاء دې دا را رسیږي دا پوئیږي دا اوري دا مونږ ویني زمون په خو په بدو باندې خبر دې بچور کئی، گزن خکئی، پالج خکئی، آدھا کئی، یا ساتھ کدا عقیده دیئی، او ته هر قسم عمل کئی، نو اللہ و استعمل بدا سے کم لکا پشاند گرد غبار، سنگ چی ایرا گرد غبار پلاس نراجی، نستادا نیک عمال تالا پلاس نراجی، عقیده بصفا دا ساتھ، چی پیر، فقیر، جوندی، ملو، ایس سوک سن شکول بغیر دا اللہ نا، اس څوک څنګه شیکوله کوکول شوه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په خپل د احد په میدان موجود دی واقع ته دا شوکان او غش راضی په پیغمبر په سر لګي غش راضی او د نبی علی السلام په غاخون مبارک باندې لګي پیغمبر د ځان غش واپس کولې شي پیغمبر پاک او یا صحابه د احد په میدان دا سه زړه زړه پراته او نبی علی السلام هغه ته قتل ولې لاس کې اختیار نو ظلم یې کاوه چې خیر د عمل ګرځي ما کم شي بل ځای کې وی ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه زانو نه زید هلاکت ته مغرزوي چې کم ځای کې تاسو هلاکت یا غزه ته مزه نو چې پیغمبر پاک ته د پټو سيزونو پته وي نو ولې به صحابه خپل ملګری زید هلاکت ته گزارل او یا به وی چې پدی او چې زما د عملګری قتل شو تباشي او یا به وی چې پیغمبر پاک پویا په پټو سوزونو باندې نو پیغمبر پویا نه ده که پیغمبر پویا په پټو سوزونو باندې وی چې زما عملګری وو خود په میدان شهیدان کیږي ما ته په تکلیف رسیږي سا نبی علی السلام په تله و میدان ته نارو را پتا ہوتا نشتا لکدا کی دیدی چه دیس را غیبانه دی او دا را رسیگی او دا پوییگی او دا غیبانه پر شنو نکی او دا هم دا نک نا معلومات کئی او دا ویختو نا معلومات کئی او دا پوییگی یا ساتا دا دا کفر قائد دی چه دا دا چا آقی دی توبه او باسی او که توبه چاو نخ کلو بدی یا کی دی که دنیا نلار که سلی که خزی که امی کپری کمولای هغه جهنم دی همیشه قران وای لا یافرو ایشرک به و یافر ما دون ذلک لمن یشا الله وی چې زما په صفاتونو کې ما سره څوک برخدار کا او توبه اونخ کلا په دغه حالت کې مرشن لا یافرو زو تبخنن کوما ونسلی جهنم دن بکم دل رمن جهنم تا جهنمی زیدل و حرما جنت پہ حرام دے دارا وای یہ بس عمل خرے مرا ہڑے نیک سڑے دے ہڑے ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و مأواہ النار دا سے کسی دی شرک دان دے چھ بت سجدو کی آواز شرک دان دے چھ قبر تہ سجدو کی آواز شرک دان دے چھ د سجدے نہ بغیرم د اللہ په صفاتونو کی د اللہ سره مخلوق بڑا خدار کا چھ سنگ اللہ اوری را رسیگی او پویگی پپٹو سیزونو نو پیر فقیر ولی اغا ہم را رسیگی او پویگی پپٹو سیزونو باندی دام د اللہ په صفاتونو کی تاسو کا شرکو کا د اللہ سره بڑا خدار کا او دا سی عقیدی والے انسان پسی گولے من نکی گی کچا منزو کا اغا منز با بیارا گردائی دانا چه تکبیر لا نفوز شد اللہ موسیقا جمعو علا اللہ اگو را فتاوہ دا حرم نوم پیش کرو باقی کنا چه دا سیا کدے والا سو که چه پیغمبر پاک او اولیاء پا قبرونو کې دا سی جوندی دی لکا سنگا چه پس دنیا کی جوندی دی دا سیا کدے والا پسی مونکی فاقصا فتاوہ دا حرم لکلی دی خواه دلتموی وقدمنا الى ما عملو خوزو که دا مرزونو چونکه دیر زیاد تی دا عقاید داگه دیر بگلاو دی دا زنانو کمی زنانا چه پویا دی ابا نور زنانا پویا کئی پا دی مسئلہ بانی که پویا نور زنانا نکلی دا قیامت پو رز بدا غی پخلو که ها سي امبران بي کلابيب بي من حديد د وسپنو غټ غټ ها امبران بچتا حق نو بیان کړي هيره وي زنه شمیر دا خوېلې چې دا شي نارواره دا ګنا ده وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعل الله هباء منثورا زمونږ د قران مقصدم دا ده چې سي عقیده انسان نصیب شي د قران د درسونو مقصدم دا ده چې انسان د شرک نه بچي انسان د کفر نه بچي انسان د جهنم د تیرو نه بچي او لای جنت ته بوزي دا سه مقصد زمونږ د قران د بیانولو دا ده وقدمنا الى ما عملوا زنانا عمل کوي غریبانان خبرې نه دي ها هغه په دین ډیر مئین دي خو چاو ته سیلاد د دیندارې خود لري نو چاو ته سیلاد د دین خود لري نه دا وقدمنا الى ما عملوا من عمل او قصبو کوم هغه ستاجه د کوم عمل کړو د څه عملنا فجعل الله هباء منثورا لوبا ګرځو مونږه اغل دا عمل را پشان ته ګرځو بار عمرې له رواني حج له رواني سکه یاره هلکه عقیده مړه عقیده مخیده پردنا دا حج نو عمرې خون ابو جهل 50 کړو دا ولا عقیده صفا کول غواړي د شرکنا قران کې ملا سوره حج کې تیر شو ثم ليقزو تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق او حج حل خرواني خود زان نه د شرک اغه خیر لری کا غندا عقیده د مخه په بدن په لکه وا اغه نزان صفا کا والا ډیر شرکیات میکړي زیارتونو تتله ما داغه پونم می منخت پیش کړی الله والله تدغه معفي وکانو بیا به عمره او حج لازم او کته زما لا الته بنورم چې سي نو کله د مقام ابراهيم سره جان نماز یو ځکه التم دی لا پاک نه دی نو پاک نه ځکه التم دا غندو نه کوي بیا اصحاب الجنه يوم اذن خيرم او زمو پښتانه خو بیا سوایم او بیا پښتانه کې افغانيان اصحاب الجنه يوم اذن خيرم مستقرا واسن مخيلا خاوندان د جنت په پدار زغړی مستقرن دو دردو دو استقراری منزل پا جنت کے وعاسنو مقیلا و خیستا پا زید آرام سرا ویوما تشقق السماو بالغمام پاورد چو بشریگی اسمان بالغمام پا شکل دسپینی ور یزبان دی یاو بشریگی اسمان بالغمام او بشریگی اسمان دو ور یزنا اسمان با دو ور یزن اشریگی جدا بشی یا پاور از چو بشلیگی اسمان بلغمان پشانت دو ور یز سنگ چی ور یز دبل ور یز دیسی نه جدا کی گی نا اسمان بدا سی جدا کی گی اشریگی با آوانو زل الملائکتو تنزیلا آو را کزی بشی فرشتے پرا کزی دلو سرا میدان دی قیامت تا میدان دی قیامت بلگی دلی فرشتے پرا کزی گی الملک یوم اذن الحق للرحمن او اختیار با پدار از کی رشاید پرد مهربان بادشاہ اختیار بدا اللہ آواز بوشی لمن الملک اليوم دچا اختیار چلیگی نن روز لو جواب ملاوشی للہ الواحد القہار یو اللہ زور ورزات دخ دنیا کے دا اللہ قہر نو من لے گنا والقاهر فوق عباده اذا العزور ورده ده پس از مخلوقا ده خود دنیا اغا اسباب لیدلیو اغا آلات لیدلیو بمونه اتمونه نور چیزونه خدا اللہ اغا قهر نولیدلیو گوره بیگانه بلش پا اغا چه باران و کلس کلسو ده کلس کلسو که مقابله با اکلیشی که یا اکلس خکتا که ایسم نشتا بیا نسنگ چه ده گلزار ده کلس کلس ده په دې کې انسان ډریږي او یریږي بیا چې اسمان را پریوز او سم نکلا سای اوش بیا موږ ټول افسوسونه کوو وخت به تیری بیا بیا الله سمرو ول موږ کې دې غند ساتو الملک یوم اذن الحق للرحمن اختیار په پزاورز کې رشاید ارض مهربان بادشاہ وکان یوم الکافرین اسیرا او د ارض په کافرانو سختا ډیر سخت وي آسان بني الله دې موږ آسان کړي په کافرانو با قیامت رز داسې تیریږي لکه 50000 کال معارش کې راځي او په مؤمنانو با داسې تیریږي لکه زر یا لکه سلو رکاته چې سړی موږ کوي یوم یعز ظالم علی یده پاور چک بلګی ظالم په دوالو لا سنو قلوبانه چاچ ظلم دنیا کې کړي او لوی ظلم شرکو یا بنیا لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم پاور چک بلګی ظالمان په دوالو لا سنو قلوبانه وایبا یا لدنی حالا کدمل را اتخذتو مار رسول سبیلا چمانی ولوی دا پیغمبر سر اللہ حای حای چمان دا پیغمبر لار پلکڑوی دنیا کے کاش چمان دا اللہ کتاب زکڑوی دنیا کے او ظلم میں نوے کڑے رسول ظلمونا کئی یو ظلمی خوندے قتل کئی ڈاکی کئی شکی کئی شرکیات گئی پردی حقونا وئی یا ویلتا علا کدیم را لیتنی افسوز ما لما تغیر فلانن خلیلا چنی وینی ولی ما فلان دوستا آفلان دوست برا گئے او زبی گمرا کولما لقد ازولنی عنی ذکر تاقیق ارول و غفلانی مال را دو قرآن نازکر قرآن زبا قرآن لطلما قرآن درس و مزدکاو دے برا گئے چنا دی مولا قرآن بناوڑے دی مولا درس بناوڑے خلق گمراہ کئی خلقو کی شرات و فساد پیدا کئی لنم زمرا دیر خلق اڑو لے دے بیا با قیامت کی افسوس و ارمان کے چا اڑو لے واغف لانی مال را دا قرآن نا و منگ سور قرآن وایو خیستا الفاظو باندے احادیث وایو نوچو قرآن دی زدک حدیث دی زدک لده کامیابی دا غدو چیزون دینو او باز الک ذا ما اور الک ذا ممن الک ذا افهم لگا و ادم له واسطه خو حدا خو بیا با قیامت کې دې جمله تم ګورا لقد ذلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی تاکي اول له مال افلانی د قران نا نمیلې غس افلانی افلانی ما ته ویلو چې دا ما اور ادم کې نه د سندنه موای سبق بعد اذ جاءنی پس داغنا چراغ علم ته دلیل د قران وکان الشیطان للانسان خذولا او دې شیطان د پاره د انسان شرمونکه شیطان مروانه داسې کارونه کوي چې تاب دنیا کې شرمنده اوس پکې شیطان مروانه داسې کارونه کوي چې آخرت کې بد سپک او ذلیل او رسوا کی وکان الشیطان للانسان خذولا وګوره پدونه جا کس پانسی کا بر سرعام چې دا غا معصومی جنې سره بدفعلی کړي وا نو دا غاله کوي ټول نقشې خوده دا چې د سکول سکول اخر دا چې تماشا دا ولال زره دنیا کې څومره شرمنده شو ګډ ګډ دا غا د سوای ورسه دا چا دا شیطان دا تر رسول کړي ویل دا خو زما کشره دا د اولاد په ځای میده دا خو زما معصومه دا دا سره کې کشره خور میده دا به دا کار کړي شیطان یې مله مزید دی کې رسول مزه دا مزه وکه ذلت شه دنیا هم تبا اخرم تبا او شرمنده هم شو شیطان انسان د تباہی سره مخ کین وکانه شیطانو للانسان خذولا او انسان چې زړه ځان د خواهش کنټرول کی ونه النفس عن الهوا ونه النفس عن الهوا ها چې ځان اما من خاف مقام ربي ونه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى جنت دا غزره وکانه شیطان للانسان خذولا او دې شیطان پر د انسان شرمون کې دې بر سوا کې وقال الرسول وایبا پیغمبر قیامت کې میدان د حشر وې مخلوق په ولالي امت د پیغمبر په پیشي وای بد الله دربار کې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اے زما رب بشک قوم زمان ولې د قران لرب يرتا ماجورا بيرتا د زانونا الله دې قوم زما دې امت زما ستا قران شاد گزار کړو مجور لو لعب بیکارا لنو ګورو قران بیکار شوه دی. الحمدلله هر څنګه چې دا حکومت الله دې ترقی ولور کې هغه بیکار چې خلکو بیکاره کړو ان هغه راغسته دو او سکولونو یونستو کالجونو کې په عام کو چې نه دا بیکاره کتاب نو او دا زمونږ د شیخ القران نور الله مرقده محمد طاهر رحم الله ارمانو هغه ارمان پس د مرګ الله هغه داغه سکه هغه ریشیا کا جمعهتونو کې خپړې دا مدرسو کې خپړې دا چې سکولونو او کالجونو یونستو لاسونو کې ماشومانو زنانو له پلاس کې ورکا دومره یو توغل چې دام د الله یو کتاب دی او مسله پکې دا ده یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا الله دې د دې د بدو سزونو نو ساتي او الله دې توفیق ولو ورک چې خخه کارونه وکي او الله دې د لاسونو چې خخه کارونه سرګن کی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا بشک قوم زمانه ولې دې قران لره مهجورا بیرتا نن یې بیرته کړی خلکو ګوره د ارسه د پاره به ټیمي مدرسه کې د قران ټیم نشته سر بخې نه هو بخې اصول بخې ارسه بخې خو قران درس پکې نه او کوي چې طبقه د وفاق المدارس د پاره به کې شرته یو لس منټه ده چې دا به کې پارچه راغی راځي کنه دا حالت تر دې مخلوق او یا بیکار ټیمي یا ماجګه د لوب ټیمو لور کې یا یو بل ټیم یا قیام یا دنیا کې پیغمبر پاک ویلو اے زماره با بشک قوم زمانه ولې د قران لره ماجورا بیرتا پر خودلې شوي دای پرې خېره امام ابن قیم رحم الله وی نبذو کتابک من وراء ازورهم وتمسكوا بزخاب زخارف الهجاني الله دې خلقو ستا کتاب پر خوده دې او پاغه به دو سيزونو باندې من ګل ګولې نو ګوره کنه انګريزي علوم ګوره هاي باندې نرو خزه پر مخې پراته دي او هغه په یاد وز دا کوي پای کې ریسرچ کوي پای کې مهنتونه کوي خو د قران د بار چی نو خلقو دا څه کړي چې دا د سن کتاب نه دی کته طالب ته مېله کم کم کتابونه وې پنځم درجه فلانه فلانه فلانه قران په خسن شمیري نو ته قران یادې دا نو چولم به خو زما قرانو قران ایازادو طالبینو یا ریاضو صالحینو یا مشکاتو یا اغم پکې وباسي حبس فلانه کتاب او فلانه کتاب ناو نبذو کتابک من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهجاني فالعلم قال الله قال رسول قال صحابتهم اولو العرفان امام ابن قیم علم آده چالا قرآن کے ویلے دے علم آده چه پیغمبر پا حدیثو کی بیان کرے دے تا صحابو تب تابینو بیان کرے علم آده علم خو آغاو دا تا چه وی دا پیغمبر و صحابو ویلے دے دا خود انگریزان ویجاد علم دے وغی جوڑ کرے دا دنیا دا مفاد و دا حاصل اولو دا پارا اصل د اخرت او د دنیا د خیسته کولو د اخرت د خیسته کولو په قرآن او حدیث اوسو زګي په دې کې ظاهر کې فایده نشته کنه منګ رالو زما مقصد هم دا دی چې صرف قرآن او حدیث د خلکو ته وخم دا نه چې کتاب نشم خو نه دې چینل باندې صرف قرآن او حدیث خیم مقصد مې دا دی چې د خلکو توجه قرآن او سنت تراشي احمد رسیشتا د زنانو شتا د لکانو شتا پای کې نور کتابونه خې قانون چی بغي خې صرفونه پکې خې خودوره مهنت او زور په قران په طالب نه لګې چې سور زور په قانون چی په سر باندې لګې اې د سیغه خاله ول قران خنو ها مهنت د قران سره نو په کار چې قران چا عقیده ول سم کې پنځه کاله بتیر کې شپږ کاله بتیر کې هغه سر نه پاکیده غریب پوه نه دی طالبان راغل شب قدر کې پدغه علاقي وخت رکړې یو کال 15 کال ما درس کاو حدته کې ما سره پاتې کېدل بیا ورسو خولمبې چې کله درس کې ما ته به کتل قران ته به کتل وې دا څنګه قران وې مې هېره وې موږ سره 15 کال پاتې شو یو مدرسې کې موږ چې نن دا څه درس اورېدلې عجیب قران دی رو وې 15 کال کې موږ چې ته بیان نه دی کړی او نو موږ څه پیژندلی دي او موږ به دا کتابونه وایو کتابونه دي کتابونه دي که پنځه کاله هم ډېر عمر دي او موږ د خلکو چې موزو کې مخې مون نشو کوله اته سعودي غریب نه په کافیه هم مخې مون نشو کوله په قانون چا هم مخې مون نشو کوله نو چې دلته ما سره میاشت تیر کړه او یو په سعودي کې دی هډه لوی عہده باندې دی ایو په دوبه کې خیلې مې کو بس دنیا مجبوریان هم دغه سړي نور دا سړي نو هغه و چې دلته یو میاشت تیر کړه بیا تر کلی لا دا مولوی صاحب ته ویلو د علاقو نږدې چې مولوی صاحب نن با موږ د جمعې بیان کو ته تمو کا په ما ته وی چې علاقه ته تمو خو زوکم خدا کم زله تلی د سلور کال کې خو به تمام منت کا او چاله کز پلان یې کې متا سو موږ کې نه کولې چې موږ مونږ نه کوبل څه کولو غواړو او تاسو ما ته منت کوي چر څه شی وي دي کوم دي کې ما چې یې دا موږ له خدای مولا را کړې په توډی دي کې تاسو نن مو دوا اسه او چا او دا بیان خورا چې دا خبره ټیک ده چې زه اوس به خشي او بس موږ به ته ما غستې ده موږ چې جمله له هجته پیغام شمو د جمعې موږ کو حال ته کې بیا قرآن ذکر یو ما بچ سوی ټول به لیکل سم قرآن ډک کړو خلق قرآن پر خوده د خلق دې به کې شروع کې او کوی نو قرآن دا شوی قال رسول قال صغرا نو صغرا فعل ماضی معلوم دا ار رسول فاعل له نو یا حرف ندا دا نو رب مضاف مضاف له دا کسی می سے بدل مبدل من هو دی هغه یا په کې اجرا کوي الک قرآن د اجرا کتابو قرآن د قانون چی کتابو قرآن د سی عقیده ښکارا کولو او د سی اعمال نقشه کې برابرولو کتاب او مخلوق ته دا بیان کا نو هغه سی عقیده د من نو خلا یو طالب راغه ما سره ته دوره کې وو نو ما نزد غیر الله باندې بیان وکړه چې منخت د غیر الله حرام ده شرک ده کفر ده کدا چاو منلا ما درس وکړه ما سره کمرې ته ټک ټک پچلا شو پچلا شو قسم ما یې کې دې چې سپلار به مړی یا به مور مړی چې چټی مال راکا او زه زما مې له کڅوګ دې مړی دې اوسې شپه کړیو مالک ته ته مې چې راول چې په اوس کړه پته نه لګي بیا په سفر به چرته ځي ما ته وینې مې پلار مړل نه مې مور مړل ټول مړی مې څنګه مړی اکسیډنټ شوی وینې نه دا خو مونږ چې کومه مسله مونږ واورې دا خو ټول زمنګ د پلار او د نیکو د ترونو یو لوی درګه د افغانستان کې ټول پاره منجوران دي نو په دې وی غم دې چې زلال ما خو ژوندې پری دین عقیده داسې دا غیدا او ما خو ډیر وخت طالب ګیره وکړه خدا سه مسله خو چا مونږ ته قران نو بیان کړي اوس به کوم سما ته لار وخایا مې دا چې دا وړه ختم شي بیا ولار خای ان شاء الله دا حالت ته د دې مخلو د مولا خدا کار دې نو ته اسه مساله کا دا بس داسې معنا به ته کوي مبهمه مبهمه نه په عقیده پوهه کوي نه په سي د عمل پوهه کوي او بس مون خوب قران خیو منګه هم د قران دوري کو زمنګ نیم بن کی خپل مت قران نه وي و ظالم له غوندو خې مون ته خپل د کندا سلوي خرزه ان قوم تغزو هاذ القران ماجورا ناغه به ناغه لیکلی دي کو نظر تر حال خود اینا تمام اندرین فرصتو مشغول کدام ته پس کې مشغول شوی راشا په خپل نظر کې لغوندې سوچ وکا دا کتاب مزه کو دا کتاب مزه کو داز ده شو داز ده نشو سلم قاضی مبارک می خری رنج در تحصیلی منطق می بری سلم قاضی غړ غړ کتابونه ترخ کنیولی چې یو کتاب سړی ولې نشي ډوړ غټ کتابونه دي داز ده نشو داز ده نشو انګریزي کتابونه سنسي کتابونه فلسفه در مې یو کتاب بلزدا شل زو یو کتاب کیږي اغه یاد نشو چند خوانی حکمت یونانی یان حکمت ایمانی یان راهم بخوان سو پور بعد علوم د انگریزانو د دنیا یانو کې ممتلای راشا لغون دی ایمان علم موایا قران دی ایمان علم من تخیدا موایا اے مدرس درس قران هم بگو لوح دل از فضل شیطان بشو راشه مدرس نور درسونه خوکه نور علوم خوخه کې پسکولونو کالجونو مدرسو کې خراشه لغوندې د قران ټیچنګ موکا د قران درس موکا چې پړکستا سره خوشحالي او اطمینان او مزه راځي زړه د شیطان د بولو نه صفا کا ټول کال پکې ټول عمر لبګه شیطان پنجوالي دی به یو لیکچرر وی دیو کتاب ٹیچنگ کئے او پاگے دور فخر کئے چھڑی یو زمشان طریقے باندھ روانی او کدو قرآن نو توے نپٹے کی نپوئی گی بغیل حق دام اور نمازے کر گئی چھڑی قرآن علم دسر نشن مستے گم ظالمہ اصل دو قرآن علم دے دا منگ الحمدللہ بلا کتابو نو ٹیچنگ کو دا نوائی چھو منگ ٹیچنگ کو خب خبل او تو خو قدلہ پیسے رو کدے با ٹیچنگو کی الحمدللہ لا در ازاد پارا ہو خواہ چھے دا خلق و عقیدی سمیشی دا خلق و عمل سمیشی دا چھے دا غیر دا طالبان سمیشی دا مولا لگا دا چھے اللہ دا جہنم دا نبچ کی عقیدی سمیشی دا خلق بچو تا تربیت ورکی خپل خویندو له تربیت ورکی خپل ماماګاو له تربیت ورکی مالک به تربیت ورکی عالمان به الله جوړ کی په زنانه بیا غت دا سنا زموږ د درسونو تا غنور زنانه او تا درسونه کوي قران پر خود له شاته ان قوم اتخذو دا موږ نو وایو دغه تعلیم خپ په نری سره وکا زم په خپل بچو باندې خپل کوم دغه تعلیم خو ورسره ورسره قران تعلیم هم ورکو سبا بچی دی سلورم پینزم شپاگم کی او تل لسمی و لسمی سے پاری پتر جمعو سر ہوئی الحمدللہ دو دری زیا زائت ترجمه کوما لگیا دی الحمدللہ زیم چه دی اغیر ترسی گی دی پا قرآن مانی عبور حاصلی پا حدیث و پا کتابون بی عبور نیش غدانا جی دی قرآن نیلون ساتا حدیث زون پس لگیا ہے ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا بشك قوم زمان يولد القران لرا پر خود لے شوی سار بشو ما خامشی ها کاروبار ترازی مصری خانه ترازی نوکری لزی ذمہ داری لزی سار د وخت روانه گاڑی ٹریکٹر کے ناشته ما خام پر پٹی کی لگیای غر کے لگیای ساروی سره تتا د قران دو رقم نو چه سبای بز لازم ک زبان زم ڈر بولو گم کر نہ بولو گم زمانہ بس بات پوچھنے کی چھ تعالی ما قران ڈالے گلے تا پہ سورا عمل کرے نہ خراس کر زنا وڑ گون دے او بس گڑ مڑوا خوب کوا او زم مسلمان بس یو موس کوم بس او موزم سے مونزے یواز پ مون نہ خلاص ہے گے پ مون خلاص ہے وے خو نب سے یو دم نے کتاب سے ڈالے گلے وا نماز مترجم گون دے چھ بدی کی مون دے بس دازہ کی بس نور سما کوی نہ تدی کتاب زکول عمل کول ادا به حد لازمی ضروری دی بطه پوست کی گی و سو پا تسالون و کذالک جعلنا لکل نبینا دوون من المجرمین دارنگی اومون خو الحمدللہ لا رسانه کری دا یو سره بل خواه نشت لی بلی مدسیت نشت لی زنانا نپو کورونو که دیر ٹیپ نشی اغسته اینا ٹیپ خراب دی چاند پوست کی جی ماما ٹیپ خراب ٹیپ نشی ٹیپ کولی ظالم ادو خوده چه بزرگونو پلکونو روپای پودونو پخادو لگه او دا لوی خادی وا تا 200 روپای نشده گوله شپک سو آزر روپای تا پتیب نشده گوله چه بانه رو والده که رو والی او یه دا خراب ده دا حالت ده او پا کور که پستانه که پا کمره که تا دا بیام ده نتا وقت ورنکا تا با سبا قیامت که منگ آغا بانه دا خلقو ختمو چه سبا بیانوی چه سه خبر نیما وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ دارنگی گرزولی دی منگ دا پارا دا هر یو پیغمبر دشمنان دا مجرمینو نا وَكَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَسِيرًا او کافی دے رب سالار خودون کے امدادی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَسَان چ کفرے کرے لولا نزل علیه القرآن جملة واحدة ولن راجی پد پیغمبر بانو قرآن پی او زلبان دے کذالک ایک کذا پیغمبر وین په دغه قران په یو ځل راغلی وی دا رنګ جواب کذالک الله وی لګ را لګ ما در پادا لګ را لګم نن لینو ثبت بی فؤادک چې مضبوط کو من په دې باندې استاز را لګ لګي بیان کړو کو رکو نیمون مرو کو پوهه کا چې خیز دگی ورت الله واجه کو من دې را په واجه کولو سرا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا او راتن کوم پیغمبر تا تا راتن کی دا کافر تا تا په یو شبه باندې بمثلن په یو سوال بمثلن په یو شبه باندې الا جئناك بالحق مگر موږ رات کو تا دا بالحق په جواب داغه حق جواب تمانا حق په معنا د جواب تفسیر قرطبی معنا کوي واسر تفسیر او په خسته بیان باندې الذين كسان چه پورته وکړي شي په خپل مخونو باندې نشکور لا جهنم جهنم تا اولائک شر مکان و ازل سبیلا دا کسان ډیر بدتر دي د درجه د مرتبه او ډیر گمراه دلاره. آیت ترجمه.